кинули б лопати зі щиточками та й подалися б геть. Зараз це, може, називають якимось геопатогенними зонами. А тоді ми ідеологічно правильні радянські вчені були певні, що марксизм-ленінізм узброює нас проти всякої нечистої сили. Брязнув заступ об метал. Тут почалася вже ювелірна робота. Щіточкою обмітаємо, крізь решітку просіюємо, і знайшли там жіночий кістяк та важкий широкий меч. І більше геть нічого. Хоч би застібка якась від одягу, хоч би пряжка. Перепрошую, а як визначити, що кістяк жіночий, вихопився я. Мабуть, щоб пригасити моторошний холодок поза спиною. Професор скептично посміхнувся. Голуби, існують антропологічні параметри. Ширина тазу, скажімо, об'єм черепа. А ви гадали як? А, промимрив я. І дійсно, що я думав? У трьох інших підкурганках також були скелети жінок. Східна жінка стискала в п'ястку короткого стального дротика. Північний кістяк тримав округлого мідного щита з бронзовими шипами, в центрі котрого красувався просріблений страхітливий павук. І в західному похованні єдиним предметом, знайденим на скелеті, був золотий шолом із забралом у вигляді сови. Не без трепету, друзі мої, дав я третього дня вказівку розкопувати центральний курган. Під знятим бульдозерним ножем шаром чорнозиму пішли піщанисті ґрунти, а далі злежане каміння, так ніби причаїлася відпочити велетенська черепаха. Розбили той панцир ломами і дійшли до пласту червоної глини, настільки небаченого, яскравого тону, що мимоволі закрадалися відомі асоціації. Нарешті ми відсунули плиту саркофага. В тісній кам'яній домівці лежала вона, господиня жіночого некрополя. Смішно, аби археологів дивували ощирені черепи, але зловісний оскал навдивовижу міцних, тьвяно-білих і рівних зубів наводив острах. Я й досі пам'ятаю першу думку, що майнула в мозку. Вона не схожа на мертву. Тоді нам, власне, було не до містики, часу лишалося обмаль, через день-два малося згортати експедиції. Її криваво-руде волосся збереглося до неймовірності добре, причому було жорстке, ніби жеребяча грива на дотик. Голову покійниці прикрашала діадема із собачих, як пояснив нам єдиний біолог, зубів. На правиці – бронзовий перстень із зображенням кажана. На лівій – браслет у формі змії. Знайшли ми там кінське копито, срібну чашу із темно-бурим накипом на денці, кілька наконечників, ремінне путо, зав'язане кількома хитрими вузлами, кривого ножа, а також людську відрубану кисть. І зрозумів я зі всієї тої чортівні, що поховано тут скіфську ворожбитку, чаклунку. Ми ж, говорячи про скіфів, уявляємо переважно бородатих мужланів у шкіряних сорочках та з мечами. А тут, бач, жінка, та ще й відьма. Запакували ми в ящика кістяк, відразу охрестивши його голодною красунею. Та й вирішили разом з іншими знахідками відправляти пароплавом до Києва. Мали їхати й 10 членів експедиції, крім нас із Георгієм Максимовичем. Ми ще лишалися на пару днів упорядкувати нотатки. Вже збиралися закупувати спорожнілу хатку красуні, аж раптом помітив я у темному куточку гробниці маленький глиняний горщик. Завбільшки з кулак і накритий кришечкою. Вийняв я його, виніс нагору. Відкрив, у ньому сіренький дрібний попіл. Зненацька шарпнувся сильний вітер, і геть усе з горнятка видув. Запорошив мені очі, я аж осліп на кілька хвилин. Принесли мені води, промив очі, та й гадаю собі, що ж той попіл поробляв у чаклунському арсеналі. Не лишилося й порошинки, хоч би віддати на хіманаліз. Цікаво все-таки, що воно. Переспали ми ніч у своїх наметах. Дійсно, як убиті, ніяких тобі снів, так, ніби комахи, вмерзлі у якусь смолу. На світанку прибігає бульдозерист. Не знаю, кричить, що я там розгріб, та їй бо, не на добре це все. Правду, старі кажуть, що непевне воно місце. Та що сталося? Ой, було, лягли спати з жінкою, вже й задрімали. За північ давно. Раптом щось, ніби жменею пісочку у шибку, шурх, а потім як зблисне, як гепне по вікнах, і шиба тріснула. Чи воно гроза, чи що, зроду такого не бачив. Вибігаю на ганок, Де не візьмись, руда сучка, і так валує, так захлинається, наче аж по желізу шкребе, і все в хату пнеться.